Mają dobry puls Twojej pracy. Poszukujesz wiedzy na temat BHP? Zatrudniasz do 9 pracowników? Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i dostosuj swoją firmę do wysokich standardów bezpieczeństwa. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wyścig, strzały i przestępca, który potrącił policjanta. Takie sceny rozegrały się w Krakowie. Funkcjonariusze zatrzymali uciekającego mężczyznę. Po 5 latach procesu jest wyrok w sprawie wypadku autokaru licealistów pod Jeżewem. Według sądu właściciele agencji turystycznej nie są winni tej tragedii. Giewont bez krzyża, pod Tatrami gorąca dyskusja o nowym filmie promującym Polskę. Nie można przedstawiać historii Polski bez cywilizacji chrześcijańskiej. Trzeba oddzielić kwestię baśniową od tej kwestii realnej. Z góralami rozmawiał nasz reporter. Zaczynamy od Krakowa. Tam strzały. Podczas interwencji do zdarzenia doszło na osiedlu Kościuszkowskim, gdy policjanci próbowali zatrzymać przestępcę. Mężczyzna nie zastosował się jednak do poleceń funkcjonariuszy i wsiadł do swojego samochodu. Wtedy rozpoczął się pościg, relacjonuje Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Potrącił na szczęście niegroźnie policjanta, zaczął uciekać samochodem. Wówczas policjanci oddali kilka strzałów ostrzegawczych w związku z brakiem reakcji kierującego, który nadal nie zatrzymywał się. Strzały zostały oddane w kierunku kół samochodu. Te strzały okazały się celne. Po przestrzeleniu opon samochód został unieruchomiony. Wówczas udało zatrzymać się uciekającego. W wyniku oddanych strzałów nikt nie ucierpiał. Na miejscu cały czas pracuje policyjna grupa dochodzeniowa, która zabezpiecza ślady i ustala okoliczności tego zdarzenia. Białostocka prokuratura zapowiada apelację. Nie zgadza się z wyrokiem w sprawie tragedii pod Jeżewem. 9 lat po autokarowym wypadku białostockich licealistów i po 5 latach procesu sąd wymierzył kary więzienia w zawieszeniu i grzywny właścicielom firmy, której pojazd wiózł uczniów na pielgrzymkę do Częstochowy. To kara za naruszenie przepisów o ubezpieczeniach społecznych i poświadczenie nieprawdy w dokumentach, m.in. fałszowanie czasu pracy. Zdaniem sądu małżeństwo prowadzące agencję turystyczną nie jest winne samej katastrofy. W sądzie była Marta Nazarko. Jak mówił sędzia Marek Dąbrowski, winę za wypadek ponosi jedna osoba, kierowca autokaru. Ona już odpowiedziała za to zdarzenie. Ci kierowcy po prostu nie żyją. Przy czym nie ma pewności, że w chwili wypadku kierowca miał atak padaczki. Żaden biegły nie powiedział nam ze stuprocentową pewnością, tak, to był atak, a może to było tak, że było to po prostu brawura. Dlatego nie można obwiniać jego pracodawców. Nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków, mówił sędzia. Nie zgadza się z tym prokurator Izabela Bogdziewicz. Uważam, że materiał dowodowy w pełni uprawniał do skierowania aktu oskarżenia, również w zakresie przestępstw sprowadzenia bezpośrednio. Zapewnienia niebezpieczeństwa katastrofy. I zapowiada apelację. Mimo, że przez te 5 lat nie udało się jednoznacznie ustalić, co wydarzyło się wtedy koło Jeżewa, zdaniem sądu było warto. Państwo jest winne pokrzywdzonym to, żeby dowiedzieli się o ostatnich chwilach życia swoich dzieci. A pani Krystyna, matka Moniki, która zginęła w katastrofie, dodaje. Monika nie żyje, ale zostaje tyle ludzi żyjących, którym trzeba pokazać, jakie mamy firmy. Niech sobie zdają sprawę z tego i rodzice, i wsiadający do autokaru. A o sprawie na pewno będzie jeszcze głośno, bo to na razie wyrok nieprawomocny. W zderzeniu autokaru i lawety 9 lat temu zginęło 9 maturzystów, 2 kierowcy autokaru oraz kierowca lawety. 42 osoby zostały ranne. To będzie pierwsza zagraniczna podróż nowej szefowej unijnej dyplomacji. Federica Mogherini wybrała Polskę. Do Warszawy przyleci w czwartek i ma się spotkać z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną. Szczegóły tej wizyty są jeszcze uzgadniane. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Będzie to pierwsza misja Włoszki w roli szefowej unijnej dyplomacji. 1 listopada oficjalnie zastąpiła ona na tym stanowisku Catherine Ashton. Mogherini już podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim zapowiedziała, że będzie chciała odwiedzić wszystkie kraje członkowskie. Pod koniec tygodnia na krótko zatrzyma się też w Rzymie, a następnie w piątek i w sobotę uda się na Bliski Wschód. Już we wtorek zaś Mogherini spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Jednym z najbardziej palących problemów, nad którymi musi pochylić się nowa szefowa unijnej dyplomacji, jest kryzys na wschodniej Ukrainie. W swoim pierwszym oświadczeniu Mogherini podkreśliła, że Unia jest gotowa nadal wspierać Kijów na drodze do pokojowego rozwiązania konfliktu. Zapowiedziała także, iż wspólnota nie uzna wyników wyborów zorganizowanych w ubiegłą niedzielę przez separatystów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Nie cichnie dyskusja o nowym spocie promującym Polskę. Dyskutują o nim tym razem górale. Chodzi o spot, w którym pokazane są polskie miasta. Gdańsk, Warszawa, Kraków. No i są Tatry, a w górach Giewont tylko tyle, że bez legendarnego krzyża na szczycie. Wizja reżysera wywołała pod Tatrami ogromne emocje. Dopuszczalna autorska wizja reżysera spotu czy też nadużycie. Spór o nowy film reklamujący nasz kraj zdominował ostatnie dni na Podhalu. Jedni jak na przykład Andrzej Gąsienica-Makowski, starosta tatrzański, uważają, że Giewont bez krzyża jest okaleczony. Nie można przedstawiać historii Polski bez przeszło tysiąca lat historii i naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Są jednak i tacy, którzy podkreślają, że historia to baśń, Giewont przedstawiony w filmowej opowieści ma niewiele wspólnego z oryginałem. Jest to piękna reklamówka i trzeba oddzielić tą kwestię baśniową od tej kwestii realnej. Mnie się osobiście bardzo podoba. Adam Bachleta-Curuś apeluje o dystans do najnowszej produkcji. Sprawa budzi więc ogromne emocje, choć nikt pod Tatrami nie zamierza organizować protestów. Mimo to wiele osób żałuje, że twórcy filmu o opinię w tej sprawie nie zapytali górali. Górali zapytał o ten spot Przemysław Bolechowski, a to był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Słukowska. I niespodzianka w Białymstoku. Niepokonana od 7 spotkań Jagiellonia przegrała 0-1 z GKS-em Bełchatów i nie wykorzystała szansy na zrównanie się punktami z prowadzącą w tabeli Legią Warszawa. We wcześniejszym dzisiejszym spotkaniu 14 kolejki padło znacznie więcej goli. Piast Gliwice 4-2 pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała. Znamy grupy tenisowego turnieju Masters, który już za niecały tydzień zacznie się w Londynie. W jednej zmierzą się Djokovic, Berdych, Cilic i Wawrinka, w drugiej Federer, Murray, Nishikori i Raonic. Jeśli chodzi o turniej deblowy w Londynie, Łukasz Kubot i Robert Lindstedt w grupie A zagrają z braćmi Brianami, Aleksandrem Peją i Bruno Soarisem oraz Jean-Julienem Royerem i Orią Tekau. A tymczasem nasz do niedawna flagowy debel Marcin Matkowski i Mariusz Fürstenberg potwierdził oficjalnie, że w przyszłym sezonie partnerzy nie będą występować razem. Jak napisali, wspólnie podjęli decyzję, aby w następnym sezonie spróbować sił z innymi zawodnikami i mają nadzieję, że zmiany te z korzyścią wpłyną na ich osiągnięcia w przyszłości. Zawodnicy nie mogą zaliczyć kończącego sezonu do udanych, co prawda wygrali razem jeden turniej w Metz, ale w wielu imprezach, w tym tych zaliczanych do Wielkiego Szlema, odpadali niespodziewanie szybko. Żaden z polskich tenisistów nie podał, z kim będzie występował w przyszłym roku. Paweł Abramow zakończył karierę. Znakomity rosyjski siatkarz nie narzekał na brak propozycji, ale postanowił skupić się na prowadzeniu własnej firmy, która produkuje zdrową żywność. Abramow w przeszłości grał m.in. w Jastrzębskim Węglu, a z drużyną narodową z kolei m.in. wywalczył brązowy medal olimpijski w 2004 roku. Nową pracę, ale wciąż piłkarską ma Tomasz Kuszczak. Bramkarz, który za sobą ma występy m.in. w Manchesterze United, podpisał obowiązujący do stycznia kontrakt z występującym na zapleczu angielskiej ekstraklasy Wolverhampton Wanderers. Polak ma zastąpić kontuzjowanego bramkarza drużyny. Nie wiadomo, czy zostanie w klubie, kiedy McCarry wróci do zdrowia. Jutro od 10 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym zachodzie. Wtorek będzie słoneczny i pogodny, tylko na Pomorzu Zachodnim nieco więcej chmur. A tej nocy w Zakopanem plus 1, w Białymstoku 2 stopnie, w Warszawie 3, we Wrocławiu 5, najcieplej w Szczecinie, tam 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś rozpoczynam od płytowych nowości, ale już nie mogę dodać jak zwykle z naszego podwórka, bo całość zrealizowano w Nowym Jorku, gdzie autorka zamieszkuje od paru lat. Ale jej nazwisko dla mnie będzie się zawsze kojarzyło z Zamościem, gdzie rozpoczynając karierę wystartowała w konkursie w 2005 roku. Bogna Kicińska teraz dopiero wydała swą debiutancką płytę The Maze i proszę mi wierzyć, jest to imponująca płyta. Wokalistka, kompozytorka i aranżerka w jednej osobie dobrała sobie skład następujący. Mateusz Smoczyński, skrzypce. Kuba Cichocki, fortepian. Dwaj basiści. John Benitez, tam gdzie potrzebny jest bas elektryczny. I Edward Perez, tam gdzie akustyczny. I wreszcie Colin Stranahan, perkusja. Do tego kwartet smyczkowy, ale nie wszędzie wszyscy grają i nie wszystko zostało skomponowane przez Bognę, bo akurat ten utworek jest dziełem Chicka Corea. You're Everything. Oh, days are so much. Like a bird of mine, even songbird I know won't sing. You're everything. Bogna Kicińska i jej płytowy debiut, album nazwany The Maze. Mateusz Smoczyński, skrzypce, nieobecny w tym utworku, Kuba Cichocki, fortepian, John Benitez, bas i Colin Stranahan, perkusja. Bogna od 4 lat siedzi w Nowym Jorku, ale w związku z wydaniem tej płyty przygotowuje również promocyjną trasę po Polsce. Szczegóły jednak jeszcze nie są mi znane. A skoro wdepnęliśmy już w Nowy Jork, popatrzmy na jeszcze jednego rodaka, który tam sił próbuje. Tę płytę już Państwu prezentowałem, ale obiecałem do niej wrócić. Cat's Dream. Autorem jest gitarzysta Rafał Sarnecki i kogóż widzimy w jego polsko-nowojorskiej ekipie. Na perkusji ten sam Colin Stranahan. Na basie Rick Rosato. Przy fortepianie Glenn Zalewski. Na tenorze i basowym klarnecie Lucas Pino. No i proszę, nasza nowa znajoma Bogna Kicińska wokal. Kompozycja własna Sarneckiego, Three Old Men from the Land of Aran. Thank you. To był gitarzysta Rafał Sarnecki i jego płyta Cat's Dream. Bogna Kicińska, wokal, saksofonista Lucas Pino, pianista Glenn Zalewski, basista Rick Rosato i perkusista Colin Stranahan. No i jeszcze jedna powtórka z rozrywki. Przed tygodniem prezentowałem ECM-owską płytę Marcina Wasilewskiego Spark of Life i obiecałem szybko do niej wrócić, aby primo przedstawić wam którąś z kompozycji własnych. Sekundo, znaleźć utworek z udziałem gościa, saksofonisty Joachima Mildera. No i przesłuchałem płytkę parę razy w kółko, z prawdziwą zresztą przyjemnością. I wprawdzie szowinistą nie jestem, ale wszystko, co mi się najbardziej podobało, jest jak na złość bez saksofonu, tylko w trio. Ze Sławkiem Kurkiewiczem na basie i Michałem Miśkiewiczem za bębnami. Nie będę więc się sprzeniewierzał samemu sobie. Znowu trio, bez saksofonu, ale za to kompozycja lidera Austin jest naprawdę bardzo piękna. Thank you. To było jedno z ostatnich dzieł Marcina Wasilewskiego i jego tria, czyli kompozycja Austin z nowej płyty ECM-u Spark of Life. Lider przy fortepianie Sławek Kurkiewicz, bas Michał Miśkiewicz, perkusja. No i jeszcze jedna nowość, tym razem wcześniej nieprezentowana i w zupełnie innym stylu. Multisaksofonista Marek Kazana, perkusista Jose Manuel Alban Juarez, a wszystko co poza tym to DJ Twister. Oto utworek o dość zaskakującym tytule. Z tego co widzę, to nie jest kwestia waszych czapek. We'll be right back. Marek Kazana saksofony, Jose Manuel Alban Juarez perkusja i DJ Twister cała reszta. Płyta o tytule Mam dwóch wnuków w Birmingham. A teraz już tradycyjnie wędrujemy w klasykę. Rok 95. Świat żegna już Antonio Carlosa Jobima, a jeden z hołdów oddaje mu saksofonista Joe Henderson, znajdujący się akurat w szczytowej formie. Płyta podzielona jest na dwie części. Jobim bardziej po brazylijsku i Jobim bardziej na jazzowo. A więc posłuchajmy po kawałku stąd i stamtąd. W tym pierwszym ujęciu Hendersonowi towarzyszą Elian Elias fortepian, Oscar Castro Neves gitara, Nico Assumpção bas i Paolo Braga perkusja. W tym drugim Herbie Hancock fortepian, Christian McBride bas i Jack DeJohnette perkusja. No i najpierw Felicidade, jedna z najwcześniejszych kompozycji Jobima, a potem mniej znany i nieco późniejszy temat Zingaro. Thank you.

Joe Henderson, grający Antonio Carlosa Jobima, najpierw bardziej po brazylijsku i w otoczeniu brazylijskich mistrzów, potem już na jazzowo i tu z kolei mistrzowie tej kategorii, a więc Felicidade i Elian Elias fortepian, Oscar Castroneves gitara, Nico Assompsa o bas i Paolo Braga perkusja. Drugie nagranie to Zingaro i Herbie Hancock fortepian, Christian McBride bas i Jack DeJohnette, którego jednak w tym nagraniu najwyraźniej nie słyszałem. I przyszła pora powoli się żegnać. Nie mieliśmy dzisiaj żadnego big bandu, więc oddajmy może te ostatnie dźwięki Manhattan Jazz Orkiestrze, aranżowanej i prowadzonej przez Davida Matthewsa. Oto ich wersja pamiętnego przeboju Stevie Wondera Sir Duke. A ja już mówię wam dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.